pota pota pa bizi uni pata mi pota pota mi pota pota pa bizi uni pata ni ga ni ga bi ni ga ni ga pa bizi uni pata mi koya koya mi koya koya pa bizi uni pata mi pota pota mi pota pota pa bizi uni pata ni luna luna mi luna luna pa bizi uni pata Bikota kota e Bibata Bidula lula bidula lula e Bibata Bidiga diga bidiga diga e Bibata Bikota de papa Bibata Bikota de papa